lássák. Melyek a vakarak. Ostosa. Be is kerültél máshol is. Mert én drága látos fiam, mert még annyit jelent, hogy csukrobdottam be. Sehogy megedesse, semmi. Úgy csinál, mint egy öpéves kisgyerek. Nem tudok semmi. Én neked a szorodat nem fogom. Az én szarjai, bázik, akkor hogy vettél majd megérni a csirketombon meg a főpén? Te olyan is van. Jaj, nem tudom ki milyen híven beszéltél már. Akár kivel beszéltél, az nem... Nem vagy te normális. Ha elgondolkoznám magadon, akkor nem kell bár vissza. Azt mondja, hogy érdekes vagy te valaki. Neked el kellett már tűnöm a réges rég útra, nem voltál képes eltűnni. Normálisan nézőte! Mert azt hisz... Azt mondja, hogy nekem ez pofáz. Mit képzeztem magadról? Akárhol is voltál, nem akár volt tiszta. És ezt kell téríteni. Azt mondja, hogy érdekes vagy te valakinek. Te rohadt szemtelennek. Ott kellett vanni a... Fiskált neked majd befejezni 20 éve, mertél volna dolgozni. Te mentél volna 20 éve dolgozni. Nem így áll a pofádon a bőr le. Lesülne a pofádra a bőr, ami van. Neked kellene már égesség úta. 20 éve nyugodt dolgozhattál volna valahol. Nem tudom, mi lett volna veled 20 éven át. Dolgoztam volna, azt nem etted volna az idegeimet. Nem etted volna még az idegeimet. Ja. Milyen tőle. Mondtam volna öreganyának, ha tégedet hozta, akkor dolgozzál, mint egy állat. Na, mert öreganyám megtanította volna, nem kap semmi füle. Ne szörökoztass. Szemtelnek. Hiába kiabálsz össze, hogy azt hogy rád fogok hallgatni, te félnormálatlannak. Te. Te szerintem jeleket félmosszébe szoktak már rakni. Ideje megy nevelni őket. Ostos. Vele ne szorakozzál most már, ideje! Rossz. Rohadt. Mit képzelsz te magadról? Te félek. Hol raktad a késemet el? Mondd már meg! Nem érdekelsz. Gondolsz te magadról?